I felt as if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. So little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. I'm going to marry you, well, you marry me, oh, hooray. Oh, Claire, this hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Oh Claire, mooi hè? Zo'n mooie antieke van Gilbert O'Sullivan. Zat hij toen nog in zo'n crisispak, korte broek, gekke pet op? Want later deed hij zo'n waanzinnige make-over. Ja. Oh zo heet het nummer. Alweer uit 1972. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze aflevering van de late avond. Vol met heerlijke muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Dus, dat is weer genieten. Maar ook een paar leuke onderwerpen in de show om met je te bespreken. Nou ja, al jaren heb je het erover. Het landschapspark bij Albrandswaard en Barendrecht. Komt het er ooit van? Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging op onderzoek uit en vroeg het u. Jo van der Hoorn die kijkt iedere dag in de kranten bij de rouwadvertenties. En iets greep hem aan. Niet zozeer vanwege een rouwadvertentie, maar wat hem werd medegedeeld. Je hoort het zo meteen in zijn column die de titel draagt Doodsberichten. En heel belangrijk, Leo van Dijk die is aan het schrijven geslagen en schreef een boekje. En dat luistert naar de naam Alzheimer voor beginners. Je hoort het allemaal hier in deze toch wel gezellige aflevering van De Late Avond. I live my life convinced I'd find your love somehow, some way. I held on to the faith that you would show yourself one day. Something in me believed this night was meant to be. You are the promise I made to my heart. You are the vision I saw in the dark. You I am the dreamer. crossroads. Somehow I chose the one that led to you. Doesn't matter how far I've been, I found my journey's end. You are the promise I made to my heart. You are the vision I saw. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I was amazed as I looked in your eyes. You spoke of a world on a natural high. It felt so appealing, the sound of your voice. I knew that I had no choice. I heard it said that life has its way to make you wake up on a beautiful day. Feel that you've only been taking it in. From now on I'll know where I've been. You are the reason, you are the one that makes me give in to what I've become. Everything you ever said about love, you made it come true and all of the above. I was alone, alone for too long, dreaming of love, never knowing what was wrong. You came along, you showed me the road. I never wanna let go. You are the reason, you are the one that makes me give in to what I've become. Everything ever said about love, come true and all of the above. I wanna dream my life away, wondering why I'll come what may. See you for who you are. Baby, let's wish on a star. Baby, let's wish on a star. You are the reason, you are en Sarah samen in You Are The Reason. En Ilse de Lange met You Are The Dream. Dit allemaal in de late avond. Ja, het landschapspark. Daar wordt al jaren over gesproken. En Jeroen van Gent ging in het gebied zijn oren te luisteren leggen waar dat landschapspark is gepland. Goedemiddag. Christy, meneer, wil je wat vragen? Mag ik u wel soms wat vragen? Ik ben van... Ben u alweer? Oh, ben ik u wel eerder wat gevraagd? Wacht even, mijn telefoon dat is... Oh, dan wacht ik even. Ja. Het gaat over het zogenaamde landschapspark. Ja. Heeft u daar wel eens van gehoord? Nee. Nee? Nee. Landschapspark? Welk landschappark? Nee, niet echt. Niet echt? Nee. Een landschapspark, heeft u daar wel eens van gehoord? Nee. Nog niet? Nee, nee. Oh, ik kijk daar eens door de grond, dus oh? Ik heb geen tijd. Ooit gehoord van, over een landschapspark? Nee. Nee? Nee? Nee. Daar heb ik niet, nee. Oh, nee hoor. Nou, ik ben er echt niks van. Heeft u wel eens gehoord van een zogenaamd landschapspark? Nee, nog nooit. Nee? Nee. Men wil het gebied tussen het poldergebied tussen Roon en Barendrecht in gaan vullen. Dus het zijn nu nog voornamelijk agrariërs. Heeft u daar al iets van vernomen? Ik heb helemaal niks van vernomen. Dus. Het is toch landerijen, dijken, bomen langs de dijken. Wat voor meer natuur wil je nog hebben? Die is al mooi. Ja, voor mij is het perfect daar. Als ze willen planten, dat vind ik wel een goed idee in ieder geval. Een natuurgebied erbij. Ja, precies. Want er worden wel te veel huizen gebouwd. Ja, vind ik. De boeren moeten sowieso blijven. Ja. Dat vind ik, dat hoort hier in de omgeving, vind ik. Dat vind ik hier sowieso moet blijven. Beetje bomen. Ja, dat je wel lekker kan wandelen. Dat wel. Ja. Maar niet te, niet te. Ik vind, als het allemaal de boeren blijven, vind ik leuker. Een aardige tussenoplossing. Ja. Allebei wat. Nou, alle twee wat. Ja. Ja. Een echt poldermodel. Ja, ja. Je agrariër en de planten en de bomen en de dieren, dat hoort allemaal bij elkaar. Waarom pas je agrariër niet in een groen gebied of in een plantgebied? Dat hoort er gewoon bij elkaar. En niet een gecultiveerd natuurgebied? Nee, dat is ook weer een beetje overdreven natuurlijk. Maar ja, je kan bomen aanplanten, een bos van maken. Ja, maar bomen bij een boerderij zijn ook mooi. Ik zou zeggen, hou elk stukje polder vast wat we kunnen behouden. Ik bedoel, er is ooit sprake geweest dat Kieuweland hier weg moest. Laten we alsjeblieft een beetje zuinig zijn op onze polders. En volgens mij kan het niet mooier worden. Het landschapspark, de naam is er al, maar de invulling nog niet. Moet het een getijdengebied worden voor de Oude Maas? Wat er al eigenlijk is, moeten er bomen geplant worden? Of moeten de agrariërs vooral gewoon hun gang blijven gaan? Want die zitten er en zouden dan het veld moeten ruimen. Goedemiddag meneer, mag ik u soms wat vragen? Het zogenaamde landschapspark, heeft u daar wel eens van gehoord? Ik heb er nou wel eens gehoord, maar voor de rest... Toch wel gehoord? Ja, ik heb het landschapspark wel eens gehoord. Met die... Wat moet er komen? Een bos of een getijdengebied? Nou, de getijdengebied hebben we wel een beetje natuurlijk, met klein profijt. Ik moet zeggen dat ik daar regelmatig fiets. En dat ik van elke boom, elk grasprietje is een beetje overdreven, maar geniet. Dus voor mij hoeft het niet te veranderen. Hoeft niet te veranderen? Nee, nee. Als ik dan verder fiets en ik kom daar voorbij de koe dood, is het toch verschrikkelijk. Ja. Ja, maar ja, dat... men wil het niet volbouwen. Nee, nee, nee. Maar goed, nee. Ik hou van het polderlandschap. Dat meen ik echt. Ik ben een poldermens. Dus. Dieren mag erbij van best lopen hoor. Laat die koeien maar komen. Gewoon de koeien die er al lopen? Nou, of eventueel andere dingen. Wat je op Hoogvliet ook veel hebt. Die weet ik hoe die beesten eten. Oh, die ruwe hoort, ja. Ze hebben hier bij het zwembad ook wel gelopen. Die horens. Ja. Ja, ja, ja. En laat maar lekker groen blijven hoor. Schotse hooglanders. Of zo, ja. Ja, zo precies, heet het. Dat ja. Is het. Ja. Nou, men wil bijvoorbeeld bomen gaan planten. Ja, dus dat het een bos wordt. Nee. Duidelijk niet. Bos is, nee, dat is op de Veluwe prima. Maar wij zijn polder. Ja. Landschap. Nou, ik vind het prima zoals het nu is. Zoals de kei veranderen, de boeren. Dat vind ik prima. Voor mij mag het allemaal zo blijven. Daar hoeven ze niks aan te doen. Geen natuurgebied? Nee hoor, dat hoeft mij echt niet. Ja, ik heb geen moeite met hoe het nu is. Ik fiets er bijna dagelijks langs. En voor mij hoeft er eigenlijk niets mee te gebeuren. Maar als ze dan toch wat gaan doen, dan wil ik graag dat het als natuur behouden blijft. In ieder geval. Bos maken? Lijkt me niet nodig. Zoals het eruit ziet, ziet het er prima uit. En ik denk dat het een keurig stukje is zoals het er nu ligt. En rustig iedereen daar zijn gang laten gaan. En denk voor de omgeving is prima dat je nog wat boerderijen ziet. Dus houden zo. Van mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit als het maar groen blijft. Ja. Of dat nou akkers zijn of veeteeltboeren of een park. Dat maakt mij in principe niet zo heel veel uit. Nou, het blijft sowieso groen. Dat is al afgesproken. Ja. Maar dan wil men bijvoorbeeld bomen gaan planten en er een bos van gaan maken. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen nee, want dan moeten de boeren weg. Nee, voor mij mag het ook zo blijven. Polderlandschap. Ja, ik denk toch dat ik daar ook voor ga, ja. Ja? Ja. Ja. Nee, die boer die hoort ook in het polderlandschap. Ja. En bomen ook, en planten ook. Ja. Maar dat kan gewoon met elkaar. Dat hoeft, waarom moet dat gescheiden worden? Een natuurgebied aanleggen met behoud van die boeren. Ja. Maar wat vindt u natuur? Moeten dat bomen zijn? Of? Mogen van mij wel bomen zijn. Als ik dan toch zou moeten kiezen, dan vind ik bomen wel... Die hebben we in de omgeving niet zoveel. Bomen erbij. Ja. Getijdengebied waar de Oude Maas een beetje zijn gang kan gaan? We hebben de Griendal. Vind ik niet zo noodzakelijk. Duidelijk. Van alles nog wat. Dus bomen en water en ook visgebied eventueel. Visgebied? Ja. Er zijn een hoop mensen in deze omgeving toch vissen. Dat heeft nog niemand genoemd, tot nu toe. Nou ja, ben ik de eerste. Ik ben, niet zo'n visser, maar toch. Je ziet toch hier regelmatig in de omgeving mensen vissen, ja. Ja. Ik kom er eigenlijk nooit, dus ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. Het is een gebied wat nu nog voornamelijk agrariërs zitten. Ja. Poldergebied. En men wil er eventueel bomen gaan planten en natuurgebied van maken. Het is een mooi vooruitzicht eigenlijk. Ja. Een beetje meer natuur. Kijk, maar de boeren moeten ook leven. Wat ik vind, voor elk wat wils, denk ik. Ja. En dat houden ze in voor de jongeren een leuke plek. Misschien zo'n soort skaterramp of hangplek. Een gedeelte ook voor de kleine kinderen. Dus met een speeltuintje of eventueel kinderboerderijtje. En dan een deel wat gewoon een beetje ruig beborst gebied is. Zoals hier eigenlijk achter bij Valkenstein. Dus gedeeltelijk gecultiveerd en natuur. Ja. Dat lijkt me wel leuk. Wat dan in de Griende overloopt eigenlijk. Ja. Duidelijk. Ja. Dank u wel. Okay. Goed. Dank u wel. Kort en krachtig. Dank u wel. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'eau. jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Uit de jaren 80 en uit de jaren 60, zo achter elkaar. Jacques Brel, Jacques eigenlijk, hè? Le Chanson de Vieux Mans en Cock Robin, The Promise You Made, hier in de late avond. In het ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Ja, doodsbericht heet het. Het gaat over verlies in aantocht, zometeen. Naar Robbie Williams en Nicole Kidman met Something Stupid. Some place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Als ik 's morgens mijn krantje uit de brievenbus haal en onder het genot van het eerste kopje wakker worden koffie op de bank neerplof om tot lezen over te gaan, bekijk ik als eerste vluchtig de koppen en foto's om vervolgens de strips te lezen en daarna even de pagina te bekijken met de overlijdingsadvertenties. Het is mij nog nooit gebeurd dat ik verrast werd door een naam van iemand die ik persoonlijk ken of in het geval van een dergelijk bericht heb gekend. Ik beschik namelijk over een vele decennia lang zorgvuldig opgebouwd netwerk en dus word ik zelden of niet verrast door onaangenaam nieuws. Maar ik ben een nieuwsgierig mens en dus kijk ik voor de absolute zekerheid altijd toch even naar de doodsberichten. Ooit zal er in de krant een advertentie komen te staan met daarin, met vette letters, mijn naam. En daaronder de namen van mijn vrouw, mijn zoons en hun vrouwen en mijn kleinkinderen. Dat is mijn diepste wens. Niet het doodgaan natuurlijk, maar wel dat ik als eerste ga. En niet een van mijn meest dierbare, allerliefste personen. Maar er wordt door Magere Hein geen volgorde aangehouden. Hij pakt wie hij pakken kan en zaait met zijn zeis dood en verderf. Hij wordt daarbij geholpen door zijn in korte tijd onmisbare en door hem zeer gewaardeerde nieuwe medewerkster Corona. Samen hebben ze wereldwijd al veel meer dan een miljoen mensen over de kling gejaagd. U vraagt zich ondertussen wellicht af waar deze column naartoe gaat. Ik eerlijk gezegd ook. Ik had u namelijk een totaal ander verhaal willen vertellen. Onderwerpen genoeg in deze rare en bizarre tijd waarin wij leven. Ik had de naderende Sinterklaasintocht als onderwerp willen aansnijden en de onbegrijpelijke houding van de verschillende burgemeesters die nu al hebben aangekondigd dat de intocht van de Goedheiligman in hun gemeente geen doorgang kan vinden. Althans, zo hebben de burgervaders van Nissewaard, Brielen en Hellevoetsluis en ook andere gemeenten nu al besloten. Te veel mensen tegelijk bijeen laten komen is immers in deze coronatijd niet verantwoordelijk. Zo geven zij als reden aan. Wat ik mij dan afvraag is of kerkdiensten van 600 zingende en hardop biddende gelovigen in Staphorst en dat 3 maal achtereen op een dag wel verantwoordelijk is. En als dat in Staphorst gebeurt, dan zal dat in veel andere gemeenten niet anders zijn. Maar daar wordt niet tegen opgetreden. Kan niet, mag ook niet, want dat is een aantasting van de in de grondwet verankerde vrijheid van geloofsuiting. Maar hoe zit het dan met de rechten van het kind, vraag ik mij af. En gaat de lokale middenstand deze nieuwe klap te boven komen? Nu zij mogelijk met duizenden zakken pepernoten, chocoladeletters blijven zitten en onverkocht speelgoed. Ik denk dat het de meeste gemeenten zelf ook wel goed uitkomt om een dergelijk verbod af te kondigen. Scheelt heel veel politieinzet bij het scheiden van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, waarmee Zwarte Piet dit jaar ook gelijk ten grave kan worden gedragen. Maar eerlijk gezegd wil ik het in deze column helemaal niet over wel of geen Sinterklaasintocht hebben of kick-out Zwarte Piet. Waar ik het in mijn onderbewustzijn wel over wil hebben, maar toch eigenlijk ook weer niet, moet ik toch aan u kwijt. Vandaag heb ik een doodsbericht ontvangen van iemand die nog niet is overleden. Dus niet in de vorm van een overlijdensadvertentie, maar gewoon. Face to face. Ja, gewoon. Maar het klonk helemaal niet gewoon. Het klonk als de welbekende donderslag bij heldere hemel. Het heeft mij getroffen als een mokerslag. Het bericht heeft mij totaal verrast. Meer wil ik er niet over kwijt, als alleen dat ik er kapot van ben. Zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Het is gewoon verleden tijd. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog, of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Gaat gewoon zijn gang, mijn leven. Maar soms verlang ik toch heel even. Verlang ik even weer naar jou. Verloren, ik heb de moed al lang verloren. We wisten beide van tevoren dat dit niet eeuwig duren zou. Maar waarom fluister ik jouw naam op? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan, oh, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur? Of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd? Oh, ach, had ik jou maar nooit gekend. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Met You've Got Away. En Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? Tja, in een ogenblik gaan we praten met Leo Verdijk. Hij heeft een boekje geschreven. Boekje, ja, inderdaad. Alzheimer voor beginners. Hoe het zit, hoor je zo op DNA. Deze prachtige van Dean Martin. Just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I my dream was overdue. Your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. In de studio is als gast Erik Swiers. Hij is auteur van het boek Alzheimer voor beginners. Erik, welkom. Dankjewel. Heb je iets met Alzheimer dat je een boek erover geschreven hebt? Nou, inmiddels heb ik wel iets met Alzheimer. Toen ik eraan begon met boeken maken over Alzheimer, had ik dat nog niet. Schrijf je dan op? Want je weet niks. Ja, of is nou, gelukkig heb ik zelf niet getroffen, zover ik weet, door de aandoening. Nee, maar met niks weten bedoel ik niet dat je helemaal niks weet, maar dat je toch je moet verdiepen in het onderwerp. Ja, dat is mijn journalistieke achtergrond die dat voor mij mogelijk maakt om mij met participerende journalistiek te verdiepen in het thema dementie. Daar ben ik in 2014 mee begonnen. Ja. En ben ik 6 mensen met dementie gaan volgen in hun dagelijks leven. Vanuit de vraag, wat betekent eigenlijk leven met dementie? Ja, en had dat een aanleiding? Of? Nou, niet heel veel anders dan dat ik vaker boeken maak. Mm-hmm. Over maatschappelijke onderwerpen. Die nogal ter discussie staan. Zoals over mensen met een levenseindewens die niet voor euthanasie in aanmerking komen. Nou, een pittig onderwerp waar ik in 2012 een boek over heb gepubliceerd. Ik vind het buitengewoon interessant om over dat soort prangende maatschappelijke thema's, om daar verdieping aan te geven, om het gesprek daarover te kunnen voeden. Precies. Dat is de aanleiding geweest. Ja, en Alzheimer is natuurlijk iets wat we steeds meer tegen gaan komen naarmate mensen ouder worden. En dat is ook de aanleiding geweest. Ja, precies. En dat is ook de aanleiding geweest om in dementie te gaan verdiepen. En dan denk ik, dit is een soort leerboek, Alzheimer voor beginners. Denk je meteen van, nou, computerles voor beginners of zo. Nou, zo zou je het een beetje kunnen zien. Ik heb dit boek, dat heb ik uitgegeven, niet zelf geschreven. Het is geschreven door een van de hoofdpersonen uit mijn andere boek, het boek waar ik zelf heb geschreven. Leo van Dijk heet de beste man. Heeft nadat hij de diagnose heeft gekregen, vroeg hij zich af, goh, eigenlijk gaat alle aandacht over hoe kun je omgaan met dementie, vooral naar de mantelzorgers. Ja. En niet naar de mensen met dementie zelf. Hoe zij het beleven en ervaren. En wat je kunt doen om overeind te blijven en nog een beetje een leuk leven te blijven leiden. Dus hij is op zoek gegaan naar allerlei mogelijkheden en informatie van wat kan ik nou doen met de diagnose om toch nog een leuk en een goed leven te blijven leiden. Mm-hmm. En daar heeft hij een enorme zoektocht voor op poten gezet. Hij is natuurlijk naar Alzheimercafés gegaan. Hij is professoren gaan aanschrijven. Hij heeft zich echt verdiept in het fenomeen. Ja, dat heeft er een soort levenswerk van gemaakt. Maar schrijft ook dat hij niets gevonden heeft. Aanvankelijk vond hij niks. Ja. Hij vond dus in de wetenschappelijke literatuur niks. Bij de neurologen vond hij niks. Bij de artsen niks. En in die zoektocht van wat kan ik gaan doen, heeft hij op een gegeven moment een aantal, wat hij zelf is gaan noemen, inspiraties gevonden die hem op de been houden. Mensen die dit boekje kennen of niet kennen, maar denken, nou ja, Alzheimer, ik kom het ook in mijn familie tegen. Wat hebben ze eraan? Dat is juist dat de wijsheden die hij heeft geschreven, en misschien dat ik er zo meteen eentje mag voorlezen, de mensen een steun geven in de zin van, hey, kijk, dit is geschreven ook door iemand met dementie en die dat zelf meemaakt. Ja. Dat alleen al is een steun. Maar ook datgene wat hij schrijft, blijkt bij heel veel mensen zo van, oh ja, het is niet makkelijk, maar als ik er zo mee probeer om te gaan, dan haal ik daar wel houvast uit. Heb je een voorbeeld? Je zei, ik heb een voorbeeld van, je hebt het al opgezocht, zie ik, want het boek ligt hier natuurlijk. Ja, ik heb het maar even meegenomen. Ja. Er is er een, die ik zelf altijd erg mooi vind en wat een heel belangrijk thema is voor mensen met dementie. Dat is vrijheid. En die gaat als volgt. Neem zelf je besluiten. Houd je leven zelf in de hand. Praat eerlijk met jezelf, dan weet je wat te doen en behoud je je vrijheid. Stop zelf tijdig met autorijden, ook al doet dat nog zo'n pijn. Als een ander je stopt, is de pijn zoveel erger. Wees duidelijk over wat je zelf kunt. Voorkom dat anderen te veel willen beschermen. Je levert iets in, raakt iets kwijt, maar je voelt je vrij op je eigen weg. Waar kunnen we het boekje krijgen? Het boekje is te krijgen via de boekhandel. En het is te krijgen bij alzheimervoorbeginners.nl. Erik Swiers, je bent auteur en je doet heel veel met Alzheimer en allerlei gezondheidszaken. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you Tot middernacht, de late avond. Goodbye, my love. Goodbye. De Searchers hier aan het einde van deze aflevering van de late avond. Goodbye, my love. Tja. Dankjewel voor je gezelschap. Oh ja, ik vergeet nog te vertellen dat je kon luisteren naar Billy Joel. Just the way you are. Einde van de show, zoals gezegd. Maandag is er weer een late avond. Dan met Harry Kuipers. Weer met lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus, stay tuned. Tot sluit van de show, Petula Clark en... Natuurlijk, de show is over. Dank voor je gezelschap dus. En mocht je gaan slapen, dan wens ik je een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En heb je vannacht even niks te doen? Check dan onze website www.delateavond.nl of check ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie. The show is over now. Our song is dying. This is the end, my friend. There isn't any more. You played the part so well. There's no denying. For I believe each lie from lips that I adore. I was a fool to feel. Empty now. The lights are fading, and as the curtain falls, my heart calls, tell me why. The show is over now, and here am I. Was I to know it was all a great big show? The stage is empty now, the lights are fading, and as the curtain falls, my heart calls, tell me why. The show